نيابة الياء عن الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. أعتقد مالك كسراني يانن أفز اتمسي موسنا قالدي دمالي كسراني يا أفز الير أسماء خمسة ده إكليشتا وهمشنين جمدة. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على أن الاسم مخفوض. Üç yerdə ya nəyə dəlalət eləyəcək? Dəlalət eləyəcək ki, söz nədir, isim nədir? Məxfuddur, kəsrəlidir. Yəni, kəsrənin əvəzini olacaq. Əl-məvdul əvvəl, əl-əsmə-əl-xamsə. Və qədə ərəftəhə və ərəftə şuruta əyərabihə mimmə səbəq. Və zəlikə nəhu səllim alə əbikə səbəhə kulli yəvmin və nəhu lə tərfə صوتك على صوت أخيك الأكبر ونهو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء. والكاف في الأول أولين ضمير المخاطب يعني أولين يعني أبيك وأخيك سوزلرندا وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض يعني مضاف إليه نولور كسرلي olmalıdır ona görə də k birləşən əvəzliklər olan k-lər nədir kəsrənin yerindədir fi mahalli xafd lakin özləri nədir dəyişməzdilər məbnidilər fəthənin üzərində. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة أيضا ده ها سلم على أبيك سلم ندي سلم في الأمر ها فاعل ضمير مستتر تقديره أنت على حرف جار ها أجرمون məsəbi ilə deyək, harfu xaft əbikə əbi ismun məcrurun və aləmətu cərrihi əliyə niyəbə ən əl-kəsrə mövzunun adına bax, mövzunun adı niyəbətul yəi ən əl-kəsrəti deməli, əbi sözü nədir? Və aləmətu cərrihi əliyəu يا نيان كسرتي نيابان لكسرتي والكاف وابي مضاف والكاف مضاف اليه ها همچن ديگر مثالدا لا ترفع صوتك على صوت اخيك الاكبر على صوت على حرف جار حرف خافت صوت اسم مجرور ها أخي أسماء الخمسة دي ها من أسماء الخمسة أسماء الخمسة دي همچنين صوت سوزنن أخي كندي مضاف مضاف إليه دي ها صوت مضاف دي أخي كندي مضاف إليه دي أخي مضاف إليه دي لكن أخي كان özünde de أسماء الخمسة دي ona göre de أخينن كاف ندي مضاف إليه دي ها أخي اسم مجرور مجرور بالياء مجرور مجرور بال مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة والكاف مضاف إليه söz مجرور olubdu nə üçün ona görə ki nədir لإضافته ما قبله إليه لإضافته ما قبله إليه يعني صوت سوزو يعني أخي سوزو إضافة تولنبتو صوت سوزنا لإضافته ما قبله إليه صوت سوزنا أنا بلشتينه قرده مضاف إليه ولبتو وكسر لنبتو Lakin kəsrəni də əvəz eləyən yə gəlibdir. Çünki o, əsmal xamsədəndir. Və nəhu, lə təkun muhibbən lidil məli. Ləm. Ləm deyirik, yoxsa li deyirik? Ləm deyirik. Əgər bir hərfdirsə, hərf özü sərbəst səsləndiyi kimi səslənir. Deməzlər, bi. Amma birdən artıq olsa, məsələn, min deyirlər. Ayn deyirlər. Demirlər, min və nun. Ayn və nun. Amma bir hərfdirsə, sərbəst özü deyilir. Ləm. Hərf-ı cər, hərf-ı xaft. Hə? Zi. Zi, ismun. Məcrurun. Hə? Məcrurun. Və aləmətü cərrihi. Məcrurun bi ləm. Məcrurun bi ləm. Və aləmətü cərrihi. Əl-kəsratu. Əl-kəsratu, yoxsa əl-yə. Əliyə, niyəbəən əl-kəsrə. Və zi, mudaf, əl-məl, nədir? Mudaf iləkdir. Mudaf iləkdir. Aydındır. Əl-məvdu'u səni, əl-məvdu'u səni, əl-müsənnə. Və zəlikə nəhu, unzur iləl cündiyyəyn. Cündiyyəyn. Nəhu səllim alə sadiqeyni fə kullu minəl cündiyyəyn və sadiqeyn məxfudun. Məxfudun yəni məcrurun. Liduxuli harfil xafti aleyhi və aləmətu xaftihi əliyəu əlməftuhu mə qabləhə. Yenə deyirəm, çarşıdaz deyə bilərsiniz. Vəl məqsuru mə bədəhə. Və kullu min al-jundiyyayn wa sadiqayn muthanna li'annahu dallun ala ithnayn. Aydındır? Yəni təhlil eləyəndə desən unzur fe'l amr mabni ala sukun ha wa fa'iluhu damir mustatir taqdiruhu anta ila harf jar harf khafd al-jundiyyayn ismun majrurun bi ilə, yoxsa deyəcəksən bi əlif, ləm və yə ilə deyirsən, yoxsa əlif, ləm və yə ilə, çünki birdən artıqdır. Əl-cündiyyəyn ismun məcrurun bi ilə və aləmətü cərrihi əliyə əliyə niyəbən əl-kəsrəti niyəbən əl-kəsrəti liənəhu əl-müsənnə liənəhu müsənnə. Həmçində o bir şey misal. Səllim alə sadiqeyn. Və al-məvdu'u səlisu cəm'ul müzəkkər. Əs-səlim. Və nəhu radiytu anil bəkrinə. Nəhu nazartu iləl muslimīnə əl-xaşi'inə. Fəkul minəl bəkrinə vəl muslimīnə məxfudun. Liduxuli harfil xafti aleyhi və aləmətu xaftihi əl-yəu əl-məqsur mə qabləhə əl-məftuh mə bədəhə və kull minhümə cəm'u müzəkkər səlim. Aydındır. Yəni radiytu radi radiyə nədir? Fəil madi madi məbni alə sükun məbni alə sükun tu fəil Amir müstatır deyil. Adamın müstatı əmr formasında olur. Damirdir. Tu faildir. An. Harful xaft. Ayaqda harful cər. Əl-Bəkrinə. Əl-Bəkrinə ismun. Macrurun. İsmun macrurun. Bi, ayn və nun, yoxsa an? Diyə. Macrurun. İsmun məcrurun bi'an bi'an və aləmətü cərrihi aləmətü cərrihi cərrin əlaməti nədir? Əliyə əliyə əliyə niyəbətən an əl-kəsrəti çünki aləmə cərrihi deyirik niyəbətən an il-kəsrəti ha? Liənəhu cəm müzəkkər əs-səlim. Aydındır? Amma müəllif ancaq vəl-cəm demiş. Cəm dedi, işarə elədi ki, cəm müzəkkər səlimdir. Çünki cəm müənnəs səlimdə nə olur? Zahirən olur. Həmçinin cəm ət-təksirdə nə olur? Zahirən olur. Yəni ki, yə əvəz eləmir. Cəm müzəkkər səlimdə yə əvəz eləyir kəsrəni. Amma cəm müənnəs səlimdə nə olmur? Yəni, yə kəsrəni əvəz etmir. Və həmçinin cəm təksirdə kəsrəni yə əvəz etmir. Ona görə aydındır ki, orada qalır cəm müzəkkər səlim.